Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh peserta Multaqo Ahgoviat. Singkat saja, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 tepat, monggo yang di belakang diaturi untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. MC. Alfu salatu ala nabi Muhammad. Salamun salamun kamiskil khitam. Alaikum muhaima lana ya kiram. Salamun salamun kamiskil khitam. Wahal بكربكم مرهمي والشفاء، فلا تسقموني بطول الجفاء. ومنوا بوصل ولو في المنام، ومنوا بوصل ولو في المنام. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيبة بنايا كرام. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيبة بنايا كرام، عليكم أحيبة بنايا كرام. كمسك الختام، alifu salati ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nusri thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardo wala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nusri sana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah hayya bina nashkuru syukran jazilan nahwallahi ta'ala alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a najtami'a fi hadzal makan al mubarak salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad dakhala fi qulubina wa dakhala fi jami'i qulubi ummatil muslimina fi hadzal buldan wa fi ghairi buldan min biladi Indonesia. Nakumuhuna karoisatil jalsa nuridu an nakra al baromij fi hadal al barnamij wa huwa al multaqa as sanawi as salis li khirijat wa muntasibat jamiatil ahgaf ya musabat 28 min Muharram sanata alfin 441 Hijriah al-muwafiq bi 28 min September 2019 Miladiyah bi Ma'hadil Bahjah Cirebon Jawa Al-Gharbiyah. Naam, nakumuhna hayya bina nadkhul fi al-barnabijul awal wa huwa al-iftidah fahayabina naftatih barnabijana bi kiraatil basmalah bismillahirrahmanirrahim al-barnabijul thani kiraatil quran ila ukhtina hilmah al-waqta iya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين منين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul adhim, sadaqallahul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Al-barnamij thalis al-kalimat. Al-kilmatul ula, fadilatul kiram, ustadatuna al-mahbubah, wa syarifah, wa huwa afwan wa hiya ummi Fairuz. Afwan. Al-kalmi al-kilmatul ula ra'isatul lajna himma wa hiya ukhtina Balqis Azizi al-waqtaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Sebelumnya sekedar bercerita, jadi tahun ini alhamdulillah ya kita berhasil bisa kembali mengadakan multaqo nasional tahunan yang ketiga, yang alhamdulillah kita bisa keluar dari comfort zone. Kalau yang dua tahun sebelumnya kita mengadakan di Jawa Timur, karena itu kalau saya katakan itu comfort zone kita. Habib ada di sana dan Khidijat juga banyak di sana, tapi alhamdulillah tahun ini berkat wasilah Buya Yahya dan Umi Fairuz yang telah menerima kita, alhamdulillah kita bisa mengadakan multaqo yang ketiga ini di tempat yang berbeda dengan suasana yang berbeda, tapi semangatnya alhamdulillah masih sama, yang hadir juga masih banyak ya. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu buat Ahgafiat. Jadi Umi, walaupun ini banyak yang bawa anak hampir separuh lebih ya, tapi mereka masih Masya Allah rindunya sama Habibana, semangatnya untuk belajar lagi gitu ya, dan rindunya juga satu sama lain itu, jadi masih Insya Allah masih kita masih erat lah hubungannya. Pertama-tama saya sebagai ketua Himmah Agafiat ya, periode dari awal ini belum diganti, jadi mungkin tahun ini bisa diagendakan untuk penggantian ketua Himmah ya. Ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih ya, pertama-tama kepada Buya Yahya dan Umi Fairuz dan seluruh pihak pesantren Al-Bahjah Cirebon. Terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza. Ya, kami telah diterima saja sudah alhamdulillah, tapi ini benar-benar di luar harapan kami, maksudnya penyambutannya, pelayanannya Masya Allah luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan Allah mengganti dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan sudah terutama teman-teman panitia yang sudah bersusah payah untuk merealisasikan ya, dari mulai kuat menghadapi berita tanggal yang berubah-berubah, tempat yang berubah-berubah, kemudian mau mengakomodir transportasi teman-temannya tiap per daerah, kami sampaikan terima kasih, sampai akhirnya kita bisa sama-sama berkumpul di sini untuk kembali menimba ilmu dari Murabbi Ruhina Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Yang terakhir juga, namun tidak kalah penting, saya mengucapkan terima kasih kepada Murabbi Ruhina yang telah meluangkan waktu, walaupun pagi ini mungkin masih belum bersama kita di sini, tapi insya Allah siang ini beliau akan mulai memberikan ilmu kepada kita dan memberikan siraman rohani kepada kita seperti oase kita di tengah-tengah di tengah-tengah kita sedang ada di suasana Indonesia yang panas, tidak hanya dalam musim kemarau tapi juga mungkin kita ngerasa gimana ya, aduh masih kering lah gitu ya jiwanya Indonesia ini gitu, kita butuh untuk pencerahan lagi, untuk disiram air lagi oleh Murabbi Ruhina supaya kita tidak sekali lagi tidak tersulut oleh kebencian seperti itu. Kemudian sekalian saya ingin menyampaikan peraturan untuk multaqo ini. Sebenarnya sudah di-share di WhatsApp, tapi mungkin takutnya ada peserta yang repot dengan putra-putrinya jadi tidak sempat membaca. Berikut pemberitahuan terkait multaqo ketiga Mutako Ahkofiat Nasional ketiga. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan agar khidmah mengikuti rangkaian acara Mutako dengan tetap menjaga niat, adab, dan alma mater jamiah. Yang kedua, diharap mematikan HP atau mode silent selama dares berlangsung. Yang ketiga, tidak diperkenankan merekam dares bersama Al-Habib Abdullah Baharun. Maksudnya ngerekam pribadi ya, tidak diperkenankan karena sudah ada panitia bagian dokumentasi sendiri, baik streaming via YouTube, Instagram maupun Facebook ya, jadi sudah ada panitinya sendiri, jadi mohon untuk tidak merekam maupun melakukan streaming. Yang keempat, file PDF yang sebelumnya sudah kita kasih ya, dan malzamah kitab yang dikaji yaitu kitab usul al-wasatiyah karangan Abuya Al-Habib Abdullah Baharun hanya untuk kalangan sendiri, tidak diperkenankan untuk men-share atau meng-copy tanpa izin dari Abuya. mohon diingat ya, jadi tidak untuk di-share maupun di-copy. Yang kelima, terkait jalsah khos, karena kita mengadakan membuka untuk teman-teman yang ingin jalsah khos atau bertemu pribadi dengan apa namanya Abu ya, kita memberi waktu dan sudah terdaftar sekitar 15 orang. Dan ini memang kami batasi ya, karena berkaitan dengan kita jadwalnya ini sebenarnya multako, jadi harus bersama-sama. Jadi kita batasi. Terkait jalsah khos atau konsultasi kepada Abuya, kami bagi menjadi dua gelombang ya. Pada hari ini yang dijadwalkan insyaallah nanti sore, dan hari besok Ahad yang dijadwalkan pagi. Tapi sekali lagi jadwal tergantung bisa berubah ya, tergantung kersonya Abuya. Semua peserta jalsah khos harus mengikuti arahan dari panitia. Jadi nanti yang jalsah khos kalau sudah datang semua insyaallah akan kita kumpulkan untuk kita kasih arahan-arahan seperti apa. Demi memperhatikan kesehatan Abuya. Jadi karena sekali lagi ya Abuya kan safar dari suci ke sini gitu ya. Jadi nanti habis dari sini perlu safar kembali ke suci lagi. Jadi kami harap untuk teman-teman yang sudah terdaftar untuk jalsah khos ya, untuk benar-benar mengikuti arahan dari panitia. Jadi enggak pengen ketemu sama Habib enggak gitu ya. Jadi ada waktunya yang jalsah khos, yang soan dengan keluarga juga sudah kami atur waktunya supaya juga memperhatikan kesehatannya Abuya. Jadi waktu sowan pamit bagi peserta yang hanya ikut daurah sampai hari Sabtu sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang hanya ikut daurah sampai hari ini, waktu sowannya sudah ditentukan. Kalau enggak salah sore, bisa dilihat di rundown acara. Harap tidak sowan ke Abuya di luar waktu yang telah ditentukan. Ya, sekali lagi untuk memperhatikan kesehatan Abuya supaya tidak sayah, tidak capek. Kemudian waktu sowan dengan keluarga, karena ada beberapa peserta yang membawa keluarga, baik suami, anak, kayaknya ada yang mau tahnik juga, atau orang tua, adalah selesai waktu daurah. Ya, jadi besok selesai penutupan, monggo kalau misalnya ada yang mau soan ke Abuya bersama keluarga atau mau mentahnik putra-putrinya, monggo. Tapi sekali lagi harap tidak soan ke Abuya di luar waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi demikian pemberitahuan ini kami buat, mohon kerjasama dari para peserta multako. Sekali lagi kami membuat peraturan ini bukan karena keinginan kami, bukan karena semata-mata untuk kami, bukan karena kita pengen jadi otoriter atau gimana, tapi sekali lagi memperhatikan kesehatan Abuya. Ya, jadi mohon untuk peserta tertib ya, soannya, jalsah khosnya, agar Abuya punya waktu yang cukup untuk istirahat. Kami pikir cukup sekian. Sekali lagi terima kasih kepada Umi Fairuz dan segenap kawan-kawan Al-Bahjah. Jazakumullah ahsanal jaza. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran ala ukhtina Balkis Azizi. Al-kilmatu thaniya min sahibil bait fadilatil kiram ustadatuna al-mahbubah Ummi Fairuz. Al-waqta iyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Para akhwat fillah, sahabat-sahabat yang kami cintai, kami muliakan, khususnya sahabat sejati kami dan guru kami Neng Musyafaah binti Mas'uhin Faqih yang selalu membimbing kami dari mulai ketika masih di Yaman sampai sekarang ya. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah SWT karena teman-teman dari Ahgaf bisa datang ke tempat ini, dan subhanallah tempat ini sangat terberkahi dengan kedatangan antum semuanya, dan semoga perkumpulan mulia ini menjadi sebab kita akan senantiasa disambungkan hati kita dalam cinta karena Allah, dan semoga perkumpulan mulia ini menjadi mukadimah berkumpulnya kita kelak di surga bersama guru-guru kita tercinta dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kami sebagai tuan rumah tadi dipaksa untuk menyampaikan sambutan. Sebenarnya belum, tadi sudah lengkap banget yang disampaikan oleh Ukhtuna Balqis. Intinya kami hanya ingin minta maaf sebesar-besarnya, karena tentu kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan tentu dalam penyambutan atau apapun yang kami siapkan masih sangat-sangat banyak sekali kekurangan. Mohon maaf dan mohon ridhonya. Doakan semoga kedepannya kita semakin bisa lebih baik dalam khidmah kepada tamu-tamunya Rasulullah SAW. dan kedatangan antum benar-benar sangat membahagiakan kami semuanya. Insyaallah semoga kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus bisa terlaksana ikatan alumni Al-Ahgaf ya. Walaupun kami sendiri sebenarnya dibilang alumni enggak cocok karena kami enggak lulus juga. Ya. Jadi memang sebenarnya kami punya program khusus di Ahgaf. Jadi di antara teman-teman ya memang yang lainnya kan kalau kuliah 4 tahun, 5 tahun. Kami ini hanya satu-satunya yang kuliah setahun tapi bisa dapat S2. Jadi waktu itu baru kuliah setahun dilamar sama S2. Jadi kuliahnya enggak lama-lama tapi yang langsung dapat S2 gitu. Ini kayaknya paling kuliah paling enak ya, paling tercepat. Karena yang penting dapat S2-nya kan. Jadi enggak usah pakai S1 lagi, langsung loncat. Baik. Jadi subhanallah, tapi kami subhanallah bersyukur sekali bisa walaupun tidak punya kesempatan belajar dengan sempurna di Ahgaf, tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa sambung dengan Al-Habib Abdullah Baharun, guru kita semuanya. Dan semoga ya subhanallah beliau bukan hanya sekedar guru, tapi juga ya sudah seperti orang tua kita semuanya. Karena memang perhatian beliau kepada murid-muridnya tuh yang lulus, yang enggak lulus, semuanya sudah benar-benar dianggap oleh beliau. Dan ini adalah satu nikmat bagi kita, harus kita syukuri. Karena tidak semua hubungan guru dan murid itu punya kedekatan seperti apa yang Habib berikan kepada kita. Jadi ada kadang untuk ketemu guru aja susah, tapi kalau beliau tuh ketemu kita sendiri adalah sesuatu yang beliau rindukan. Beliau tuh memberikan kesempatan yang teramat sangat luas, teramat sangat mudah untuk kita tuh bisa berjumpa beliau, untuk bisa sambung terus dengan beliau. Dan bahkan subhanallah kadang beliau tuh kalau memanggil kita juga dengan bahasa ibnati, itu kan subhanallah panggilan indah ya dari seorang guru kepada muridnya. Artinya ini semoga bisa terus kita jaga. Artinya Habib adalah guru kita, orang tua kita, dan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik lah untuk guru kita tercinta, agar terus dengan kedekatan kita ini semoga menjadi sebab kebaikan untuk kita, untuk anak keturunan kita dunia akhirat insyaallah. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doanya selalu insyaallah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ila Umi Fairuz. Subhanallah ya. Jadi pengen. Saya subhanallah Umi Fairuz ini selalu menganggap kita itu tamu Rasulullah. Siapapun yang datang ke sini pasti sama Umi itu dianggap tamu Rasulullah. Wallah ini sungguh sangat membahagiakan hati kita semua ya, ketika kita dianggap tamu Rasulullah. Semoga juga kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, adakah yang sudah rindu Habib? Semuanya, kerinduan kepada Habib insyaallah akan membawa kerinduan kita kepada kakeknya beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Barnamij Atalis, kita bersama-sama akan membaca Qiraatul Maulid yang akan dipimpin oleh Fadilatul Kiram Umi Fairuz sendiri dan tim Maulid dari Al-Bahjah Al-Waqta iya dengan nama kelompok Bahjatul Zahra, Masya Allah ya, Al-Waqta Iyahun. Lalu الصلاة على النبي محمد. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشعر وفؤادي قد بدا بدي بدي ضلا إلا الله الله الله illallah, tub alayna. Assalamu alayk Zainal Anbiya. Assalamu alayk Ataqal Atqiya. Assalamu alayk Zainal Anbiya. Assalamu alayk Ataqal Atqiya. Assalamu alayk Ataqal Atqiya. Assalamu alayk Zainal Anbiya. Assalamu alayk Ataqal Atqiya. Assalamu alayk ya miski wa tibbi. Assalamu alayk. Assalamu alayk. Zainal Anbiya. Assalamu alayk Ataqal Atqiya. Assalamu alayk Zainal Anbiya. Assalamu alayk Ataqal Atqiya. ألف صلاة على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة لحمي من رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وذريته. أن الله يلي درجات في الجنة ونفعنا بأسرار من ونوار من معلوم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى الأولياء وصل مشارك الأرض إلى مغرب لخصوص صاحب سبط الضرال الحبيب علي معلمة الأهلية بن محمد بن حسين الحبشي رحمه الله تعالى. وصل المفرم المتسمين إلى مجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم إلى درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونوارهم معلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين ولدي وللمؤمنين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أغرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل man bituga tahaggak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, man bisakha wal wafa takhallak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wajma min asyamli ma tafarrak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waslih wa sahil ma gata'awak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah min al-khayri kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa alih wa man bin nabi ta'allak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa alih wa man lil habibi ya'shak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, وَمَن بِحَبْلِ النَّبِيِّ تَوَثَّقَ. يَا رَبِّي صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، يَا رَبِّي صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, alwadihi burhanuh, almabasuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azuma shanuh, khalaqal khalqa li hikmah, wa tawa 'alaiha ilmah, wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Sallallahu alaihi. Wa arsala ilayhim ashrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi rahmah. Sallallahu alaihi. Ta'allaqat iradatuhu al-azaliyyatu bi khalqi hadhal 'abdil mahbub. Sallallahu alaihi. Wa intasharat atharu sharafihi fi 'awalimish shahadati والغيوب. صلى الله وما عليه. أجل هذا المن الذي تكرم به المنان. صلى الله وما عليه. أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صلى الله صورة عليه. كاملة ظهرت في هيكل محمود. صلى الله صورة عليه. كاملة ظهرت في هيكل محمود. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. وتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضاه بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب بحبيب حمل أنا من والى بحبيب بحبيب حمل أنا من والى قلب يا لقلب سروره قد توالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب حمل أنا من والى بحبيب بحبيب أما أنا من والى وتعالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب أما أنا من والى بحبيب بحبيب أما أنا من والى لا أبد لا أبد العيون في مجدلته بشرا كبشرا كاملا يزيد الضلالة وهو في وكمالا يا لقلب يا لقلب شروره قد توالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب أما أنا من والى بحبيب بحبيب أما أنا من والى ألف صلاة على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الحلق ينور بارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاشر

بنينا ويذهب مننا الأمدار بجاه المصطفى المختار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى من جهد حسن من بجاه المصطفى المختار نشاهد حسن من نعوى وتدنو مننا علوى نشاهد علوى نشاهد بهذه الدار سألت الله بارينا يبلغ أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغ أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ومع الوزي وذاتي وأنصافي وآلاتي وأوصافي وآلاتي ومن دورة الأدوان هدرنا عندما غبنا وطلنا عندما تبنا ونلنا غاية الأوطان بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغ أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار سواء الحق تدعونا وحاد الكرب يهدونا ويزعجنا أنين الطال بجاه المصطفى المختار على الآثار قد سرنا وما دار به درنا نتابعهم على الآثار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغ أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ومن قوات الملا العطا طبيبا غرين اخترت الكاس ولا حد لي بالأسرار بجاه المصطفى المختار إمام القوم ساقيهم وجامع كل ما فيهم على من هاجم قد سار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغ أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار إمام القوم الزمتاكين مراكي ما لها تعين ومنها بهارة الأفكار بجاه المصطفى المختار وله في المعرفة عالم به قد نال ما قدر من التخصيص والأنوار بجاه المصطفى المختار الله بارينا يبلغ أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ولوح أبقى عليها نور وذكره قد ملا المعمور فشافي سائر الأقطار بجاه المصطفى المختار مريده نال ما يرجو يجيبه عندما يدعو وروحه عندنا دوار نساهد صلاة الله بارينا يغنى أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار. فقاموا في التقى علي ومشروع بغدا علي فكم بالكتل قد اقناري بجاه المصطفى المختار. سقاني كاس في السر وأنحن ذوقي بخيري خذوعا ذوقي الأخبار من جاهل مصطفى المختار. الله بارينا يبلغ يا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاهل مصطفى المختار. وعلي مقامته وأوصافه وهالته وما خاصه بالجبار بجاهل مصطفى المختار. خذوه هو أخلاقه وما أعطى خلقه من الآن وار والأسرار بجاهل مصطفى المختار. الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاهل مصطفى المختار. يا ريح الصباح بخذي جو لإله بي وبثي إنه الأطرار بجاهل مصطفى المختار. وقولي عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب أغيثوا من أتى مختار بجاهل مصطفى المختار. سألت الله بارينا يبلغ يا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاهل مصطفى المختار. سألت الله مارينا يبلغ يا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاهل مصطفى المختار بجاهل مصطفى المختار بجاهل مصطفى المختار. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. صلى الله عليه. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خاص المؤمنين وترويح المتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عجل التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم وقد آن القلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله الذي هي أحسن الشمائل صلى الله عليه. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم القنطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق وبرز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء صلى الله عليه. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء النور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختشت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم نوح إبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه الذي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقد بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الشميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المنسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم نزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ألف صلاة على النبي محمد ما قطعت الرجاء من ربي أغفر ويسفى ربي معظم منعى فل بالصدق يا فلام فالزم الصدق وادخل سوق الأرباح ترمى كيف على الباب واستام طيعوا بالصدق يفتام كيف على الباب واستام طيعوا بالصدق يفتام قطعت الرجاء ربي يغفر ويصفى ربي معظم ما بالصدق يا فلان فالزم الصدق وادخل سوق الأرباح ترمام كيف على الباب وستام ليه بالصدق يفتام كيف على الباب وستام ليه بالصدق يفتام كم لربي نعم يعطي ويولي ويمنى من قطع خيرها لصدر تفرح وتشرم ربي من تتكفي طالب العفو فاسمى ما لقلبي لا غيرك وجد وكما قلبي لا غيرك وجد وك مطمى توب علي فانتفيت توبة من العبد تفرام واشفي قلبي فقلبي بالمعاصي مجرم والجني والصباريل جون حتى النيات ما مالي إلا أنت مين ثاني بيعج وكيرجع مالي إلا أنت مين ثاني بيعج وكيرجع الرجاء ربي يغفر ويسفى ربي معظم من عاب بل بالصدق يا فلا فالزم الصدق وادخل سوق الأرباح ترمام كيف على الباب واستا فيه بالصدق يفتى كيف على الباب واستا فيه بالصدق يفتى وانت عالم بحالتي أكرمه لي أسلم قد تقبلت بكما لي إلى الغير إجمال ما والوسيلة لي ألغام ذو الذي فيك ينسى والوسيلة لي الألغام ذو الذي فيك ينسى سيد الرسل لذيك رأوا للصدر تشرام غير خلقك ولوه أرباب حضراتك تمدام ما ذكرت أنا في ديك إلا وروى في زمان معود يا نديمي تسمم في زمان المعود يا نديمي تسمم ربي معظم من عام لبي السلك أفلاح فالزمي السلك وادخول سوق الأرباح ترباح كيف على الباب واستاف له بالسلك يفتح كيف على الباب واستاف له بالصدق وفتاة اللي يراي ذكري علني منه أقدى عبد لوجود وفير ما بدا ما بدا شام عبد له في العلماء ضعوى له منزل آفيا يدعي القلب وبا بغتي إن كان دصف يدعي القلب هوبا بغتي إن كان دصف روعوني بذكري فنني بتروب روعوني بذكري فنني بتروب ثم صلوا على أحمد غير صالي وأصلا ثم صلوا على أحمد غير صالي وأصلا ثم صلوا على أحمد غير صالي وأصلا ربي ما عم منع ما لبس سنك يا فلام فالزم السنك وادخول سوق الأرباح تربى كيف على الباب واستا ليه بالسنك يفتا كيف على الباب واستا ليه صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وطع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تتج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور صلى الله نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه من خواص الأمة أن يحمر عند وطعه أمة صلى الله عليه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود صلى الله مدعنا عليه لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم ألف صلاة على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الجوح أنس الله الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك فضربوا يا أهل المثاني فزاروا الجم وروان تضيعوا بجمال الله الله فقف في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلي ولنا البشرى بسعدين مستمر حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد صلى الله على وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم فلي ربي كل حمد جل أن يثوره العين اذهب نبي وجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلي يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهي يا إلهي يضب اللعق ولا مقصد Terusin. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله عليه وسلم بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء صلى الله عليه وكان وقت مولد سيد الكونين صلى الله من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وموضع ولادته وقبره بالحرمين صلى وقد الله ورد عليه أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولت بذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبايب صلى الله عليه فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى نظرت إلى بعض قصور الروم صلى الله عليه قالت ثم ألبسته وأضيعته فلم أشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني صلى الله عليه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب فأسفر ذلك عني صلى الله ثم عاودني الرعب والظلمة وقشعريرة عن يساري صلى الله عليه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله قالت عليه فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله صلى الله فكنت عليه من أول الناس إسلاما صلى الله عليه وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات صلى وباهر الله عليه الآيات البينات صلى لما الله يقضي عليه بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله وأن عين عليه عنايته في كل حين ترعاه صلى وأنه الله الهادي عليه إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم للمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم وأرملة صلى الله عليه مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل صلى الله عليه تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية صلى الله عليه في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه فما من خلق في البرية محمود صلى الله عليه ومتلقا عن زين الوجود صلى الله عليه اجمل في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه فقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. هو النور، هو النور يا للحائرين ضياؤه، وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطران في الخافقين سماؤه. ومشهود أهل الحق منه لطائف، تخبر أن المجد وشاءه. فلله ما للعين من مشهد اجتلاء، يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه. أيا نازحا عني ومسكنه الحشام، أجب من ملا كل النواهي نداؤه. أجب من دوان له الهوى فيك، وامد في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه. بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا، فلله بان فوق صنعا بناؤه. بحكم الولاء جرد قصدي وحبذا، موال أراح القلب منه ولاؤه. مردت فكان ذكر برأ لعلتي، فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه. إذا علم العشاق دائي فكلهم، فإن لقام أحباب قلبي دواؤه. أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة، بحرف من الأشواك يحلو هجاؤه. Allahumma salli wa sallim بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواك أهل هجاؤه وهيهات أن يلقى العذول إلى الحشام سبيلا سواء مدحه وهجاؤه فؤادي بخير المرسلين مولعون وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه رقى في العلا والمجد أشرف رتبتي بمبدأه حار الخلق كيف انتهاؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه إذا رمت كوكات ما الحب زاد صبابتي فسيان عندي بثه وخفاؤه أجيب يا حبيب القلب دعوة شيكين شكى لف حنار قد حوتها حشاؤه ومطيف كال ميمون في غفلة العدام يمر بطرف زاد فيك بكاؤه لي الله في حب تعثر وصفه ولله أمر والقضاء قضاؤه ويا رب شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي يا رسول الله وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقام بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما حبت الصبام وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Maaf ya, maaf ya. أي ألفة علي انشدي أو وفيرة يلا يلا ini sambil nunggu siapa اختنا فالكيس masih ke hammam صلوا على النبي محمد يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تريم يا تريم يا تريم شاي لله شاي لله Baldatul Awliya Baldatul Awliya Shailillah Shailillah Shailillah Shailillah Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Shailillah Shailillah Shailillah, shailillah, shailillah Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya zumala'il kiram, mohon maaf lagi nih kalau misalnya bosen ya. Jadi sambil menunggu datangnya Murabbi Ruhina, kami majukan agenda sekarang tentang beberapa pemberitahuan laporan terkait Lajnah Himmah Ahgafiyat. Jadi bagi adik-adik atau kakak-kakak atau teman-teman yang belum tahu, kita alumni Banat Ahgaf ini sudah ada organisasi wadah penampung ya, yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Okay. Namanya Himmah Ahgafiyat. Ya, ini atas arahan Abuya juga. Yang kita ini ada di bawah apa namanya atau sesaudara kandungan dengan organisasi alumni Ahgaf Banin yang namanya juga Himmah. Ya, tapi kita karena untuk Banat jadi namanya Himmah Ahgafiyat. Jadi semenjak tahun 2017 sampai sekarang itu untuk pengurus badan harian tetap ya, masih tetap saya sebagai ketua, wakilnya Mbak Humairo dari Suci, bendaharanya Ukti Ita, Ukti Khadijah dari Cirebon. Kalau sekretarisnya kebetulan beberapa bulan yang lalu memakzulkan diri. Ya, terus untuk struktur pengurus itu sesuai arahan Habib pada Multaqo tahun kemarin diadakan perubahan ya. Tapi sebelum membicarakan kepengurusan, mungkin kami panggil bendahara Ita mana ya? Dita? Untuk melaporkan. Jadi gini, kita Himmah Ahgafiyat alhamdulillah ya, walaupun tidak sampai saat ini belum ada agenda yang real yang berjalan secara istiqomah ya, tapi alhamdulillah karena kita ada infak bulanan ya yang dari akhwat semua, kita setiap tahun alhamdulillah 2 tahun kemarin rutin untuk membantu keuangan jamiah kita ya. Jadi mungkin teman-teman sendiri sudah tahu ya kalau jamiah kita ada beberapa kendala dalam masalah keuangan, dan alhamdulillah kita setiap tahun berkat bantuannya akhwat juga, kita setiap tahun sudah menyalurkan bantuan ke atau infak ke jamiah langsung. Ya. Jadi untuk laporan keuangan kepada Ibu Bendahara, jadi supaya kalian tahu ini saya infak 25.000 per bulan ditaruh dibawa kemana sih gitu ya. Ya, aku mulai. Rugi kak, ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibalangin. Perkenalkan nama saya gitu. Nama saya Ita Hardianti Kusuma, tapi 23 Mei 2016 diganti sama Habib namanya jadi Khadijah. Tapi makanya mulai sekarang barangkali dibiasakan manggilnya Khadijah karena sudah melatahkan diri manggilnya Khadijah. Jadi di struktur himmah ini ada yang namanya infak wajib syahri. Infak tapi wajib gitu, kan enggak sinkron. Infaknya sih sunnah, tapi wajibnya itu wajib cuma buat alumni doang, maksudnya gitu. Dan itu masuk pendataan setiap bulannya. Jadi barangkali habis transfer silahkan konfirmasi. Saya Fulana konfirmasi transfernya sekian banyak gitu. Udah ya. Nah, infak bulanan ini nanti pembagiannya dari 25.000 itu terbagi menjadi 3. Ada yang 40%, ada 30%, 30% juga jadi 100%. 40% itu kita alokasikan untuk program himmah. Yang 40% untuk kegiatan himmah Ahgofiat. Banyak yang nanya memang kegiatan himmah itu apa yang udah jalan, terus terang sih sampai sekarang masih belum ada. Ya kak ya, jadi harapan dari Habib, tak berdiri aja ya, iya malu sebenarnya. Dari Habib Abdullah sendiri, pada waktu Multaqo yang pertama 2017 ya Uti ya, 2017 kepengenan terbesar dari Habib itu organisasi Banat supaya lebih aktif lagi, dan ada sempat pembicaraan kayak kita tuh gimana caranya kayak bangun markas buat buhuth gitu tapi yang buat Banat, radio juga buat Banat gitu. Jadi sementara programnya belum terencana dan terrealisasi, dananya masih mengendap di apa namanya di rekening kita yang BRI kemarin. Masih ada sekitar 18 juta sekian, enggak hafal Ana. Itu nominalnya sedikit, cuman disyukuri aja karena kita kan alumni banyak. Nah, enggak semua dari kita itu ada yang setiap bulannya kirim, itu enggak. Biasanya ada yang satu kali tapi untuk setahun gitu ada. Nah, kayak gitu. Enggak apa-apa, kita semua terima, kita maklumi juga. Tapi barangkali ada yang bertanya apa sih progresnya atau program himahnya itu apa? Sementara belum ada, dan sekarang mari difikirkan bersama mau mengadakan program apa untuk himah gitu. Yang memerlukan dana dan sebagainya. Lalu yang 30% untuk kegiatan Multaqo yang sekarang ini. Nah, Multaqo itu kita pakai kegiatan dananya dari dana infak yang syahri itu. Jadi kalau misal belum bayar infak yang syahri ya itu ya bayar dulu gitu ya, maksudnya gitu ya. Ya itu. Jadi kalau misalkan belum bayar ya silakan nanti kas juga enggak apa-apa gitu ya. Nah, gitu seperti itu. Terus yang 30% terakhir itu kita alokasikan untuk donasi ke jamiah. Kayak yang kemarin ada info tuh kan pada terima semua ya. Info di Mukala itu katanya lagi ngebor sumur. Nah, itu kita bantu nominalnya itu kurang lebih $1,000 pada saat itu, $1,000. Ya, jadi alhamdulillah sudah ada aksi nyata dari Ahgofiat. Katanya Habib, coba sekarang infaknya itu motonya dari alumni untuk alumni sampai juga ke nanti alumni gitu. Ya, jadi barangkali dengan semangat itu siapapun dari kita punya rezeki berapapun dari kita untuk selalu memberikan, bukan menyisihkan ya Uti, menyisihkan apa-apa tuh istilahnya. Ya begitulah pokoknya, jangan lupa untuk transfer ke himmah Ahgofiat. Terus apa lagi? Ada pertanyaan enggak dulu sebelum dilanjutkan? Enggak. Ada pertanyaan enggak? Biasanya sih dari ketua Dufah gitu ada yang kritis. Biasanya minta apa namanya setiap bulan itu anggota saya yang udah bayar siapa aja ya gitu, terus udah nyampe bulan apa ya gitu, terus itu buat apa ya gitu, ada. Jadi kalau misalkan butuh bukti fisik, nah ini kita sudah print outkan rekening koran kemarin sebelum Multaqo itu, ini rekening korannya, jadi nanti ketahuan siapa aja yang transfer. Atau misal dianya sembunyi-sembunyi ya kan, sembunyi-sembunyi transfer tapi enggak pernah konfirmasi kayak Arafah gitu kan. Nah, itu ada di sini. Arafah gitu. Ya, 25.000 ada. Nah, kita catat. Gitu, Fa. Gak apa-apa. Memang ada beberapa yang tidak konfirm, Kak. Ada. Tapi lewat rekening koran ini kita jadinya tahu bahwa si Fulana sudah transfer. Kenapa sih harus konfirmasi? Karena itu di data dan setiap bulan ada kolomnya. Kalau tidak konfirmasi nanti kiranya kita itu gak pernah kirim gitu ya. Seperti itu. Apalagi ya? Kalau mau dilihat ini rekening korannya silahkan. Masih lengkap dari Multako 2018 sampai Multako sekarang 2019, ada bukti fisiknya di sini, apa aja pengeluarannya gitu. Katanya ini, kan nggak boleh sebut merek ya. Ya ada usulan, silakan digiatkan lagi infak syahrinya. Gitu, minimal 25.000, maksimalnya tidak terbatas. Udah aja, nggak, lo nggak ada pertanyaan, nanti dilanjut sama Ibu Ketua. Kenapa? Iya, jadi kita nggak pakai untuk jangka panjang, maksudnya tidak investasi dan sebagainya gitu, nggak. Jadi yang 30% untuk jamiah, kita sengaja tidak menggunakan saldo itu untuk kayak misal apa menjalankan usaha gitu, enggak. Jadi sewaktu-waktu Habib Abdullah misalkan jamiah sedang butuh dana sekian, itu bisa langsung ditransfer ke pihak jamiah yang mengelola di sana. Sempat beberapa kali itu yang dari majalah Queen juga ya Kak, tahun berapa itu? 2017 ya? Sempat ngirim enggak kita? Sempat ngirim juga buat teman-teman yang nyetak majalah Queen di sana. Tapi yang tahun 2018 ketika ngaju proposal lagi, kita gak bisa bantu. Karena dana yang terkumpul itu belum banyak, karena ahwat-ahwatnya mungkin pada sibuk, jadi transfernya itu ditangguhkan untuk nanti nyampe satu setahun baru transfer gitu. Gak apa-apa. Ya, itu gak apa-apa. Katanya Habib Hasan bilang, emang Banat itu berapa sih kasnya? Gitu. Tapi Ana pede aja jawab, loh Beb, Banat itu yang penting jalan, sebulan 25.000 itu jalan. Terus kalau sebulan itu memang pada transfernya berapa? 25.000, kebanyakan memang mereka tuh karena enggak supaya kerasa berat, jadi sebulan 25 dan rutin. Kata Habib Hasan senyum, oh iya, dajajatul yaum khairun min, baydul yaum khairun min dajajatil ghad, gitu katanya. Daripada besok-besok ayam belum tentu kan, masih mending telur dulu aja gitu kan. Ya, jadi dengan ini kita bisa bangga bahwa Ahgoviat punya ta'aluk yang kuat dengan jamiahnya, lalu berupaya mewujudkan rasa cinta itu untuk guru kita dan jamiahnya kita. Ini bukti nyata. Karena saya dengar dari beberapa pembina itu katanya yang di Banin itu enggak berjalan seperti yang di Banat gitu. Oh iya. Enggak, maksudnya kan ini biar jadi semangat gitu kan. Tapi mereka kalau multako lebih gede dari kita gitu, enggak apa-apa. Karena mereka lebih banyak, kalau kita kan yang dikit dengan anak-anak gitu-gitu. Yang dikit yang datang ya. Oh iya, enggak disebut juga ya. Oh iya, yang dari laki-laki juga soalnya mengadakan acara itu ada yang nyumbang gitu. Ya seperti itu. Udah, ada pertanyaan apa enggak? Dari keuangan, dari himah, bagian bendahara. Enggak ada? Jelas? Jelas ya? Kalau jelas, Rahim, jelas ya? Kalau jelas dilanjutkan oleh Ibu Ketua, silahkan. Oke. Jadi teman-teman, setelah laporan keuangan, kita ingin melaporkan juga, jadi seperti yang tadi saya laporkan, mulai tahun 2018 kemarin, apa namanya, struktur kepengurusan Himah Agoviat itu diganti yang baru di luar badan harian ya. Jadi kayak seksi apa kisem-kisem pesantren dan segala macam itu diganti. Mungkin ya ini saya bacakan ya, mungkin ada yang datang. Jadi biar saya juga kenal sekalian ya, karena tahun lalu kan saya enggak ikut Multako. Ada, jadi gini, kita kemarin sempat rapat online juga sama pengurus Himah yang baru. Ya, kita menyepakati untuk fokus pada dakwah online. Gitu ya. Karena memang waktu itu kita baru bisanya kayak gitu aja gitu. Dan alhamdulillah sih memang sampai saat ini akun Instagram kami, akun Instagram Himah Agoviat ini masih aktif ya. Itu masih aktif walaupun mungkin yang like, yang follow yang komen juga masih belum meningkat drastis dia. Oh iya, jangan lupa follow yang punya Instagram ya, ditulis sih @himahahgofiat. Jadi ada, kita waktu itu bikin struktur, ada admin akun namanya Dek Zahira, hadir gak orangnya? Coba berdiri. Oh ini namanya Dek Zahira yang suka direpotin. Ini bagian posting ya, adminnya Instagram Himah Agoviat. Jadi memang yang baru aktif baru Himah doang ya, udah gak apa. Keluaran tahun berapa Dek Zahira? Tahun berapa ya? 2000? Baru ya, baru tahun kemarin ya. Memang waktu itu, jadi waktu saya soan sebelum Multako yang kedua kemarin, Habib memang minta, kan kita, kami ini nih ngeluh gitu kan, ini Bib, apa namanya, agenda Himah maksudnya belum ada yang jalan, sama sekali gak jalan, mandek gitu. Kemudian kata Habib, beliau minta untuk ya udah diganti sama, apa namanya, pengurusnya ganti yang masih single-single gitu, yang masih belum punya kesibukan ngurus anak dan ngurus suami gitu. Akhirnya kita rombak dan diganti memang untuk Khrijat yang masih single-single. Kemudian yang kedua bagian editor yang melayout konten ke dalam bentuk yang menarik untuk digital gitu ya. Ada Dek Humairo, hadir gak? Belum datang. Ini adminnya ini juga ya, apa? Sepeda Yaman ya? Sepeda Yaman. Dek Vivi datang, berdiri. Monggo. Ya ini ya, ini bagian editor, salah satu editor. Kemudian ada Dek Zafira. Orang mana? Oh jauh ya. Dek Zahira, Dek Vivi ini sasa angkatan sama Dek Zahira? Sasa angkatan. Kemudian yang ketiga DPJ konten. Ini yang bertanggung jawab masalah konten yang akan dipost. Jadi masalah isinya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihat, mohon masukannya juga ya, kalau lihat kok Duko ini yang diposting sama akun Himah Goviat nggak up to date ya gitu, itu bisa apa namanya komplain ke bagian konten ini siapa ya? Oh, Dek Flasinda, apa diri Dek? Nah ini masya Allah nih, anaknya berapa Dek? Dua ya, dua tuh. Mohon ini kakak-kakak ditiru ya. Ini anaknya dua tapi masih aktif ngurus Himah Goviat, beri tepuk tangan dulu dong. Sama satunya lagi siapa Dek? Dek Mumul, Mumul namanya siapa tuh? Oh Dek Mulyani, belum datang. Ya itu ya. Terus kemudian, udah itu aja ya. Kemudian bagian PJ Pesantren. Nah jadi gini, apa namanya, kita punya program baru di akun Himah Goviat itu, kita memperkenalkan. Karena gini, kita tahu ya kalau alumni-alumni Ahgov ini kebanyakan Masya Allah Barakallah selain akademisi juga biasanya megang pondok. Entah itu mengabdi di pesantren maupun punya ya jadi khadimul ma'ahat di pesantren atau mudir di pesantrennya sendiri. Jadi kita membuka konten namanya pesantren itu di Himah Goviat khusus untuk posting pesantren, info tentang pesantren yang di dalamnya diasuh atau ada pengajar lulusan Ahgov. Gitu ya. Kayak kemarin sebenarnya yang pertama itu Pondok Arisalah. Tapi karena Ningnya itu mau nikah. Jadi kemarin sama pihak Himah diminta untuk pesantren saya yang diposting. Ya, jadi bisa lihat di, coba yang bawa HP dibuka dong Instagramnya. Dibuka Instagram yang punya Instagram. Himah Agoviat. Ya, di postingan yang kedua sebelum terbaru, nah itu ada pondok pesantren yang saya ngajar di situ namanya Sidikiyah 10. Ya, itu jadi nanti kalau bisa teman-teman yang punya pesantren atau yang ngajar di pesantren untuk kita syiar juga, ngasih tahu info ke, karena kan sekarang makin banyaknya pesantren apa ya, maksudnya beda-beda gitu ya, ada yang khasnya begini, khasnya begitu. Jadi kita untuk ngasih info ke followers, ini loh apa namanya, alumni Ahgov ada yang punya pesantren ini, kalau kalian misalnya mau bisa ke Ahgov, bisa deh mondok di sini gini. Jadi bisa karena ada alumni Ahgov di situ gitu. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mengabdi di pesantren atau punya pesantren, bisa nanti ngubungin saya atau ngubungin pihak Kisem Pesantren. Siapa Kisem Pesantrennya? Kisem Pesantren siapa ya? Dek Atikoh, mana Dek Atikoh? Berdiri. Oh, ini ya. Dek Atikoh. Nanti tinggal nomor telepon ya. Ini banyak soalnya yang punya pondok nih. Ya, Dufa saya aja ada berapa banyak. Apa iya yang pada tawadu-tawadu itu? Nanti dimintain aja pondok pesantrennya ya. Nanti biar kita share infonya. Oke, gitu ya. Jadi alhamdulillah ini sekian informasi dari kami tentang aktivitas Himah sampai sekarang ini. Terus juga mau minta masukan. Ini kan gini, dulu pertama kali berdirinya enggak ada ketentuan mau pergantian pengurus itu berapa tahun sekali. Biasanya kan kalau kepengurusan itu kan pasti ada periode ya. Enggak ada kepengurusan itu seumur hidup itu enggak ada, ya. Kecuali kalau sistem kerajaan, tapi kan kita bukan. Jadi mohon masukannya juga ke teman-teman. Ini enaknya periode kepengurusan Himah ini tolong ditentukan mau berapa tahun sekali, supaya apa? Supaya yang pertama kita bisa lebih solid, ya. Ada wadah untuk alumni AGOF nih untuk ya bersatu gitu ya. Bahkan kalau misalnya kersonya Habib sih sebenarnya kita ada grup kayak diskusi online gitu ya. Jadi misalnya nih Fulan pesantrennya sukses dalam bidang bisnis misalnya. Itu tolong dong adakan seminar online sama alumni-alumni yang lain yang juga megang pondok pesantren gitu loh. Kita tuker-tuker pandangan, tuker strategi gitu ya. Karena kan sekarang yang namanya kita terpisah jarak dan waktu, tapi kan ada teknologi gitu ya. Habib sebenarnya kesannya begitu, cuma ya karena kita keterbatasan sumber daya manusianya juga, kita baru bisa sampai sini aja gitu ya. Jadi kita minta masukan dari teman-teman, punya pemikiran misalnya pengen ada agenda tambahan apa, sama yang paling penting kita sepakati periode kepengurusan itu mau berapa tahun sekali. Apakah misalnya mau 2 tahun sekali, apakah mau seperti pemilihan presiden 5 tahun sekali. Ya, ditunggu. Gak ada selamanya ya. Karena ini baru, karena yang kemarin yang baru diganti itu baru pengurus seksi-seksi aja, bukan badan harian. Badan harian masih tetap. Ini kita nunggu. Kita nunggu keputusan dari teman-teman mau digantinya berapa tahun sekali, ya. Oke, monggo ada yang mau badan? Yang mau ngomong ayo dong, biar nggak saya terus yang ngomong. Adik-adik, kakak-kakak. Gak apa-apa yang punya ide. Oh, ini Aulia. Ayo dong, ayo sambil. Apa gini aja, aku pakai ini deh. Oh iya. Ibu-ibu yang cantik-cantik, jelita. Walaupun sudah melahirkan, tetap cantik. Silakan yang mau bertanya. Apa gitu? Kalau bisa berdiri memperkenalkan diri ya. Jadi biar pada kenal adik-adiknya juga. Panutanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tulis di buku aja. Perkenalan saya, nama saya Nailil Amani. Dulu namanya Les Nailil Amani. Kemudian sama Habib dihilangkan lesnya jadi Nailil Amani. Saya setufah dengan Ning Balkis, saya dari Glenmore Banyuwangi. Insya Allah, timurnya Jawa juga hadir. Banyuwangi, mana? Ngobrolin nanti aja. Oh, ketemu tangga. Ngapunten. Untuk Himah Ahgoviat itu kan sebenarnya kalau masalah napa nggih konten dan seterusnya itu seharusnya sudah sangat berpengalaman nggih, karena ada Ukhtina Ulfatul Ummah sama Atina Balkis yang dulu adalah adminnya radio Himah itu kan. Nggih, Radio Himah FM itu. Seandainya kalau sekarang itu dikembangkan lagi, bikin YouTube channel, nanti teman-teman yang berpengalaman untuk berdakwah, untuk memberikan keterangan apalah, untuk direkam dan ada editornya, kemudian diupload di situ dengan ikonnya Himah Ahgoviat. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini contoh ibu muda yang milenial. Jadi walaupun sudah tetap up to date ya. Memang sekarang kan musimnya. Sekarang kalau kita cuma ngetik konten gambar dan tulisan aja, itu kayaknya kurang. Karena netizen itu kayaknya tidak gemar membaca. Mereka lebih senang nonton. Males baca gitu ya. mereka lebih senang nonton. Memang alhamdulillah dia mengusulkan ide ini, jadi untuk dipikir bareng-bareng siapa kiranya aktor yang bisa ngomong depan kamera, nanti sekalian diinikan. Iya, tapi kan memang tidak semua, maksudnya gini, ada dari beberapa dari kita yang mereka pertama mungkin memegang prinsip tawadu ya, jadi humul lah, gak pengen dikenal gitu. Atau yang kedua grogian gitu. Jadi ini sekalian nih, monggo kalau misalnya ada yang merasa kayaknya saya nih apa namanya kamera face deh, maksudnya gak grogi gitu depan kamera gitu ya. Dan gak apa-apa, maksudnya kan ada ya, ada yang memegang madhab suara sama ini aurat misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk dakwah kenapa enggak kan gitu. Itu monggo kalau misalnya ada yang apa merasa punya potensi itu, kita tunggu banget. Sebenarnya ini dari mulai 2017 ya, 2017 sudah dibicarakan, cuma SDM-nya yang belum ada yang daftar. Oh ya, kalau yang apa namanya? Ya. Kayak Umi Fairuz kan juga suka bikin konten tuh di apa namanya? Instagram-nya beliau ya. Suaranya doang gitu. Masya Allah itu juga apa namanya? Kayak gitu juga bisa, misalnya enggak mau wajahnya terekspos, lewat suara nanti ada yang edit. Yang editor bisa enggak sih? Ngedit video gitu? Bisa. Bisa. Ya enggak, tanya yang editor. Yang editor, editor siapa tadi? Bisa enggak? Yang Yume itu Pak, Yume. Yume bisa. Oh ya udah. Yang penting tinggal aktornya siapa nanti. Ah, marhaba Sohibul Jakarta. Syarifah Maya Al-Habsyi. Ya benar apa enggak? Yang lain masukkan yang lain. Monggo adik-adik, mbak-mbak. Yang baru datang, ahlan wa sahlan, silakan mencatat kehadiran dulu, istirahat dulu, tarik nafas dulu, lalu silakan bergabung dengan kita. Apa? Apa sih? Mau? Oh iya. Berdiri, memperkenalkan diri. Ini Dek, siapa namanya tadi? Atikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama sudah ya tadi, boleh diulangi lagi, nama saya Atikoh. Asal saya dari Nganjuk. Di sini saya mau menanggapi tentang tadi Kak, masalah kepengurusan Ahgoviat tadi, Himmah Ahgoviat. Enaknya berapa tahun? Kalau menurut Ana, tadi udah ngobrol sedikit sama teman-teman, gimana kalau 2 tahun sekali? Kalau 3 tahun kayaknya terlalu lama juga, kayak gitu. Tapi karena ini sudah berjalan, gimana kalau disepakati pelantikannya tahun depan, kayak gitu. 2000. Karena kan ini banyak program yang belum kita jalankan, kayak gitu. Terus keinginan dari kami, karena ini pengalaman pribadi dari saya sendiri, untuk pengurus-pengurus yang sudah purna misalnya, nanti sangat diharap sekali untuk membagikan pengalaman kepada pengurus-pengurus baru. Jadi mereka entah bikin grup sendiri atau bagaimana, terserah. Seperti itu. Karena sangat kewalahan sekali, kayak gitu Kak, kalau tidak diajarin dari kakak-kakak yang terdahulu. Kayak gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begini ya, masalah apa namanya? Tadi kepengurusan berarti 2 tahun sekali diganti tahun 2020 berarti ya? Di Atika ya? Tahun 2020, setuju? Setuju apa enggak yang lain? Jadi gantinya, pergantiannya nanti 2020. Tapi kalau misalnya untuk badan harian, itu karena sudah dipilihnya dari tahun 2017, kalau 2 tahun sekali, berarti tahun ini waktunya ganti. Gimana? Jadi tahun ini, Gimana? Hah? Sekalian aja. Yang badan hariannya gimana, Mbak? Ayo, Deita. Jadi anak-anak apa teman-teman minta 2 tahun sekali, tapi karena ini sudah terlanjur jalan, jadi terhitung 2 tahunnya dari 2018 ya. Berarti sampai 2020. Gimana, Deita? Enggak apa? Mbak Ayo. Iya, kita sepaket katanya. Tapi ini enggak ada sekretaris, bisa dipilihin enggak sekretaris siapa? Sekretaris enggak ada kosong soalnya sekretaris. Yang kira-kira siap jadi sekretaris siapa? Mau enggak? Siapa deh? Dia Aulia mau? Iya. Cepetan. Tiga tahun. Apa? Oh. Ini ada usulan lagi nih. Ada yang usul kalau 2 tahun kecepatan untuk merampungkan tugas. Memang iya sih, karena kan kita kan selama ini komunikasinya cuma via online ya. Gak ada rapat ketemuan itu pun via online pun bisa. Hari ini dibuka rapatnya, apa namanya, jawabnya masih lusa, masih besok gitu. Jadinya diketoknya masih 2 minggu kemudian baru disepakati gitu. Karena kan via online itu. Dan kalau via online kan gak semuanya pas aktif gitu ya. Gimana, 3 tahun apa 2 tahun? Syarifah. Miknya mana miknya tadi? Miknya mana miknya? Itu deh, Fatimah. Masukkan aja, kalaupun misalkan ada tambahan pengurus harian, misalkan 3 tahun sekali pengurus harian masuk, jangan langsung banyak, Kak. Jadi pengurus yang lama gak langsung lepas. Mereka masih punya waktu 1 tahun. Jadi biar mereka kumpul dulu sama yang baru, 1 tahun baru beneran lepas. Nanti 3 tahun tambah lagi, tapi yang tadi itu nunggu 1 tahun lagi gitu. Oke, berarti gini, pergantiannya itu dibedakan ya antara pengurus harian dengan pengurus ini. Pengurus, apa sih istilahnya? Pengurus umum, gitu ya. Ya betul. Takutan itu ya, maksudnya segen lah. Ya. Berarti kalau berarti gini misalnya, kalau 3 tahun, kalau misalnya kita ngambil 3 tahun lah ya, Witer gitu ya, untuk pengurus harian tahun 2020 ganti, tapi pengurus umum 2021, karena mereka kan terpilihnya 2018. Iya, kan 2020 ganti ketua nih. Misalnya ketua tahun 2020 terpilih Syarifah Fatimah misalnya. Lah misalnya amin itu loh. Enggak apa-apa loh, jadi gimana? Misalnya gitu ya. Nanti pengurus harian pengurusnya tetap baru tahun 2021 pergantian pengurus umum gitu. Itu gimana? Oke gitu ya, jadi disepakati 3 tahun. Sepakat apa enggak? 3 tahun ya, berarti insya Allah pergantian kepengurusan tahun 2020. Baik, dicat. Terus tadi di Atika, apa lagi? Usulnya satu lagi? Oh iya, sekretaris siapa yang siap ya? Sekretaris. Dia sekretaris siapa gitu? Siapa? Tadi di Atika apa usul lain tadi apa lagi? Oh iya, jadi tenang aja sih, insya Allah kan yang selama ini yang masih intens ketemu sama Habib untuk permasalahan agendanya Himah itu kan masih pengurus harian ya. Jadi kalaupun misalnya nanti ganti kepengurusan pun ya, itu kita masih bisa lah, salah satu dari kita ada yang jadi pembina atau pembimbing gitu ya. Terus untuk misalnya tadi kepengurusan yang lama untuk ngasih pengalaman ke pengurusan apa adik-adik pengurus, ini jujur untuk kepengurusan yang lama sangat sedikit yang sudah apa ya, yang gerak gitu loh. Jadi misalnya mau ngasih pengalaman juga masih bingung gitu. Tapi nanti saya coba deh, saya coba untuk kontak beberapa kepengurusan yang lama. Karena seperti Kak Nisa Ramadhania tadi, itu Masya Allah beliau dari mulai 2017 itu sudah berhasil bikin kelas apa sih, kelas online. Gitu. Jadi beliau punya grup online tentang kajian fikih kalau nggak salah, yang masih istiqomah sampai sekarang. Itu beliau peninggalan waktu kepengurusan zamannya beliau, tapi memang beliau sendiri yang megang. Teh Nisa ada nggak ya di sini? Oh izin. Oh ya. Ya nanti apa namanya, biar pokoknya sih yang penting intinya apa namanya, kuncinya satu ya. Ya mau berkorban aja sih intinya gitu, mau berkorban tenaga, pikiran gitu ya. Karena kan kita istilahnya enggak dapat apa-apa ya gitu, enggak dapat apa-apa, cuma kita samina wa atona sama kersonya Habib gitu ya, untuk membesarkan Ahgof juga. Karena kan mau ya. Karena kan gini, suatu alma mater itu dilihat dari solidnya alumninya gitu ya. Kalau alumninya pecar-pecar, itu alma maternya juga susah untuk besar. Tapi kalau misalnya alumninya mau solid gitu ya, itu insya Allah alma maternya bisa apa namanya, bisa istiqomah atau bahkan tambah besar gitu ya. Oke, karena sudah mendekati waktu ghoda, nanti akan kita apa namanya, kita tampung untuk ide-idenya. Ada yang mau ngasih masukan lagi nggak? Ada yang mau ngasih masukan lagi? Gak ada? Oke. Oke, mudah-mudahan. Oh iya, kalau misalnya ada, gak usah malu-malu ya. Bisa ngomong ke saya langsung, atau ke Kak Khadijah, atau ke Mbak Ayo, Mbak Umairo. Monggo sekali, kita terbuka. Ya. Oke, mungkin cukup sekian, karena sudah ditunggu sama Goda. Ya. Ala afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara untuk saat ini isoma ya, istirahat, sholat, makan. Tapi sudah disiapkan godanya. Oh ya, sholat duhur jamaah takdim ya untuk yang musafir. Dan usahakan jangan lama-lama karena keburu abuya datang. Ya, monggo istirahat, sholat, makan. cek. Habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil wa'di ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi min al-fardi samadi Habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil wa'di ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi من الفرد صمدي حبيبي يا محمد يا صديق بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي حبيبي يا محمد يا صديق بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي صمدي يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي يا من حبه ربي بطيب الأفعال يا من حبه ربي بطيب الأفعال حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعدي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعدي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي يا من سرت ليلى وصاحبا جبريلا يا من سرت ليلى وصاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة بالمسجد الأقصى في تلك الليلة حبيبي يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد 00 apa? Muda Bibi yang ini nih. Yang 00. Kalau di Buya ini. Buat Buya. Yang ini. Ini, tapi katanya dulu, tapi katanya kata Mas Mika tadi ini kata Mas Arsyam Ana dapat WA dari Mas Ali 00. Itu yang buat tadi. Ini yang buat Buya. Kasihan lah kan Buyanya enggak datang. Buyanya kan